Aquest divendres al vespre, la Festa Major de Tiana acollirà un dels seus actes més tradicionals, la Ballada de Sardanes, organitzada per l'agrupació local. A partir de les 8 del vespre, tots els tianencs aficionats a la dansa tradicional de Catalunya estan convocats a la plaça de la Vila per ballar amb les composicions que interpretarà la Copla Reus Jove. Aquesta formació musical és la primera fornada de músics sorgits del Col·legi Pare Manyanet de Reus, de la mà del pare Joaquim Alqueza, que és recordat en terres gironines com a fundador de la primera escola infantil de Catalunya, el Col·legi Santa Maria de Blanes. La Copla Reus Jove va actuar per primera vegada l'any 1997 i des de llavors ha anat incorporant peces molt diverses al seu repertori, tal com ha destacat un dels membres de l'agrupació dels Amics de la Sardana de Tiana, Jaume Sisa. La Reus Jove té un programa bastant variador en teoria, però no massa complicat tècnicament. Llavors hem procurat escollir un programa de gran qualitat dintre del repertori que ells tenen. Bàsicament, l'última sardana, com sempre, serà Tiana, que és una sardana molt animada, que és la gravació de Francesc Mas i Ros, per aquí Tiana. I la quarta és una sardana d'un xicot jove, Please Don't Stop the Music, i és una sardana que és molt original. La Festa Major de Sant Cebrià és una de les cites importants dins dels actes que organitza l'agrupació al llarg de l'any. De fet, la ballada d'aquest vespre servirà d'alguna manera de preludi del concert del Dia de la Dona. És una copla molt empenta i que la volem provar perquè cada any fem el concert del Dia de la Dona i en aquest concert intentem portar una copla diferent a cada any, però que sigui una copla de qualitat perquè un concert no és una audició. Llavors portem aquesta copla segurament perquè si ens satisfà prou la qualitat del seu so, segurament la contractaríem l'any que ve per un cert del Dia de la Dona. Tot i que des de l'agrupació han lamentat que la ballada coincideixi en horari amb l'ofici solemne, han afirmat que el seu desig és estar presents durant molts anys dins les festes de Tiana, com a mostra de cohesió amb els veïns del poble. La informació local a Ràdio Tiana.